zaproponować Ci lepsze rozwiązanie. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na stronie pkobp.pl. O, dzięki. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 12 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rosjanie strzelają do ofiar powodzi i wolontariuszy, potwierdzają to polscy medycy, którzy są w obwodzie chersońskim. O sytuacji na Ukrainie i lipcowym szczycie NATO będą w Paryżu rozmawiać przywódcy Francji, Polski i Niemiec. Nowak Dżokowicz wrócił na pierwsze miejsce w rankingu tenisistów. Iga Świątek umocniła pozycję liderki. Rosyjscy żołnierze w obwodzie chersońskim strzelają do ofiar powodzi i wolontariuszy. Potwierdzili te informacje Polskiemu Radiu polscy medycy, którzy pojechali w rejon dotknięty katastrofą, aby pomóc Ukraińcom. W ubiegłym tygodniu Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej na Dnieprze. Tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową i walczy o przetrwanie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Polscy wolontariusze z organizacji Humanosz od kilku dni są w Zaporożu i w obwodzie chersońskim. Dostarczają powodzianom lekarstw, wody pitnej i udzielają pomocy medycznej. Koordynator grupy Wojciech Grzesiak potwierdził Polskiemu Radiu, że rosyjski agresor utrudnia prowadzenie akcji ewakuacyjnej. Ludzi, których się ewakuuje, do których się podjeżdża łódkami, rosyjscy żołnierze po prostu strzelają do wolontariuszy, do łódek i do samych ludzi. Mimo że nie ewakuują ludzi po swojej stronie, to jeśli widzą po stronie ukraińskiej wolontariuszy, którzy chcą jakkolwiek pomóc, to wojsko albo straszy ogniem, ale mniej więcej to na to samo wychodzi, ponieważ no, my jako cywilni medycy nie wiemy, kiedy ktoś straszy ogniem, a kiedy ktoś chce celowo komuś odebrać życie. Władze w Kijowie i Międzynarodowy Trybunał Karny wszczęły postępowanie w sprawie wysadzenia przez Rosjan tamy na Dnieprze. W ocenie międzynarodowych prawników takie działanie jest zbrodnią wojenną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda złoży po południu krótką wizytę we Francji, gdzie weźmie udział w szczycie państw Trójkąta Weimarskiego. Format ten tworzą Polska, Francja i Niemcy. Przywódcy tych trzech państw omówią w Paryżu sytuację bezpieczeństwa w Europie wynikającą z wojny na Ukrainie oraz przedyskutują agendę zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Przed 19:00 prezydent Emmanuel Macron przywita prezydenta Andrzeja Dudę oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Jeszcze zanim rozpoczną się obrady trójstronne, przywódca Francji odbędzie osobną rozmowę w formacie w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą, a potem rozpocznie się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Politycy chcą omówić szczegółowo sytuację na Ukrainie. Chodzi zarówno o spodziewaną ofensywę rosyjską, jak i odpowiedź ukraińskiej armii, tłumaczy szef prezydenckiego biura do spraw międzynarodowych minister Marcin Przydacz. Konieczna jest kontynuacja wsparcia dla Ukrainy. Polska zrobiła już tutaj oczywiście bardzo dużo. Będziemy także zachęcać naszych partnerów zachodnich do zwiększonego zaangażowania. Przywódcy Trójkąta Weimarskiego przedyskutują też zagadnienia, jakie będą omawiane na szczycie NATO w Wilnie. Polska od wielu tygodni prowadzi polityczną ofensywę w tej sprawie. Zabiegamy między innymi o dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że pakt migracyjny jest ukłonem Unii Europejskiej w stronę przemytników ludzi. Europoseł zaznaczył, że transportem migrantów do Europy zajmują się zorganizowane grupy przestępcze. To jest propozycja mechanizmu, który tak naprawdę nakręca nielegalną imigrację, bo jeżeli rzeczywiście obozy we Włoszech czy w Grecji zostaną opróżnione poprzez ten mechanizm obowiązkowego przesyłania ludzi do innych krajów, to oczywiście to jest mechanizm napędzający tych, którzy handlują ludźmi. Obozy zostaną natychmiast wypełnione. Przecież to nie jest tak, że ci ludzie sami dostają się do Włoch, czy do Grecji, czy do Hiszpanii. To są zorganizowane grupy przestępcze. Zapisy paktu migracyjnego zostały przyjęte w czwartek przy sprzeciwie Polski i Węgier. Zawarto w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.

Program Trzeci Polskiego Radia. Field i Maggie Reilly przypomnieli się Państwu w swoim wielkim hicie sprzed lat Moonlight Shadow. O czym jest ta piosenka, opowiemy Państwu przy innej okazji, bo teraz 19 minut po godzinie 10 w Trójce przed południem inny wielki przebój, no taki, który na pewno Państwo znają i rozpoznają zaledwie po pierwszych taktach. Piotr Firan i Rafał Zar przed nami. Bed and Breakfast w pigułce. Losing My Religion. R.E.M. Chyba najbardziej znana piosenka R.E.M., prawda? Oh, life is bigger. It's bigger than you. Czyli jest coś więcej niż ty, tak? Nie, tylko my, tylko coś większego, tak, większego. And, ale it's bigger than you and you are not me. Ty nie jesteś mną? Tak, jesteśmy wszyscy inni. Ciekaw jestem, jak ta historia się rozwija. No właśnie. I teraz historia. The lengths that I will go to. Odległość albo droga, którą muszę pokonać. Tak. And the distance I see in your eyes. Ale jednocześnie to, że jesteśmy daleko od siebie, to widzę w twoich oczach, tak? Tak. Czyli piosenkarz Michael Stipe zaczyna opowiadać, a potem koryguje się. Oh no, I've said too much. Za dużo powiedziałem. Ale I set it up. Ustawiłem to. Pułapkę? Coś tam nastawił, ustawił. I potem dalej. That's me in the corner. W rogu. Czyli w kąciku jest sam, samotny. That's me in the spotlight. W świetle reflektorów także. I'm losing my religion. tracę coś, w co do tej pory wierzyłem. Tak, już nie ma tej wiary. I'm trying to keep up with you. Próbuję dotrzymać ci kroku, iść razem z tobą. And I don't know if I can do it. Ale nie wydaje mi się, nie wiem, czy mogę to zrobić. I znowu się koryguję. Oh no, I've said too much. Znów powiedziałem za dużo. Ale jest ale. I haven't said enough. Ale jednocześnie nie powiedziałem wystarczająco dużo. Czyli boi się, że za dużo powiedział, ale chce jeszcze więcej powiedzieć. Otworzyć się. I thought that I heard you laughing. Wydaje mi się, że słyszałem twój śmiech. A propos. I thought that I heard you sing. Że śpiew także. I teraz. I think I thought I saw you try. Wydaje mi się, że dostrzegam, że ty próbujesz. Tak, czyli chcę. To jest osoba, która chce się połączyć z drugą osobą. Szuka towarzysza, ale coś mi nie wychodzi. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions. Wybieram to, żeby wyznać to, co mi leży na sercu, tak? To jest człowiek, który chce się otworzyć, prawda? I'm trying to keep an eye on you like a hurt, lost and blind fool. Czyli jemu się coś nie spodobało, absolutnie. Tak, wydaje się, że nie ma tego porozumienia, jest rozczarowany i o tym jest ta piosenka. Mm-hmm. Próbuję, nie udaje się. Jeszcze raz próbuję, nie wychodzi. Losing my religion. R.E.M. I thought that I heard you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Lubię być z nią. To był Baranowski w Trójce przed południem. Na zegarze prawie 11:30. Pan Grzegorz też lubi być z nami. Przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat i Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, człowiek, witam serdecznie w ten piękny poniedziałek. Człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie, no bo przecież jak to się udało ustalić już jakiś czas temu, to właśnie synoptycy odpowiadają za aurę w naszym kraju. Panie Grzegorzu, co pan robił w długi weekend? Gdzie pan był? Co pan widział? Zwiedzałem sobie zachodnią część Mazowsza, trochę województwa łódzkiego, bo był to i Żyrardów, i Łowicz, i Płock, i Bolimów. No naprawdę te tereny, które wydaje się, że no, takie niedaleko Warszawy, to może nic ciekawego, ale jestem pod pełnym wrażeniem, ile tam pięknych jest terenów, jakie są fajne, ciekawe miejsca do odwiedzenia. Jestem no jakie, na pozytywnie przykład? Nastawiony. A na przykład Muzeum Liniarstwa w Żerardowie, a na przykład Muzeum Motoryzacji Bolimów, Skansen niedaleko Łowicza, ale też na przykład Muzeum Guzików w Łowiczu. Ale to aż tak słaba pogoda była, że trzeba się było po muzeach chować? No, była wręcz odwrotnie. Była tak piękna pogoda, słoneczna, że aż z miłą chęcią wchodziło się do tych muzeów, na przykład do tego liniarstwa, gdzie było chłodnie, gdzie pachniało jeszcze właśnie tym, co się tam niedawno wytwarzało. I wtedy można było chwilę odpocząć, bo na termometrach przez weekend mieliśmy tutaj 26-28 stopni Celsjusza. A no właśnie, no ja nie mogę się wręcz nadziwić temu, co pan powyrabiał w ten weekend. No, mieliśmy Polskę podzieloną na dwie części, prawda? No południową. To zaraz się będzie pan tłumaczył tym z południa, dlaczego im pan zepsuł weekend. Na razie pochwalę pana za to, co działo się na północy. Pięknie, ani jednej chmurki. Wiało tak akurat, że żagle wypełniało, więc naprawdę muszę pana tutaj solidnie pochwalić. Tak, dziękuję i synoptyków również przekażę. No muszę powiedzieć, aha, że... przekażę pan na pewno. Tak, mm-hmm. Oczywiście. Ja już widzę, że jak się pan dzieli tymi pochwałami. No ale dobrze. No. Przekażę im, bo oni bardzo dobrą prognozę zrobili, w sensie, że sprawdziła się ta prognoza. I tak jak mówiliśmy, na południu miały być burze, przelotne opady deszczu. Miało być zdecydowanie chłodniej, szczególnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tam ledwo przekraczały wartości 20-stopniowe na termometrach. Natomiast na północy układ wysokiego ciśnienia, dużo słońca, mało chmur. Jeżeli przechodziły jakieś opady, to naprawdę chwilowe i nie, mniej groźne niż te na południu. A na południu bywało, że w ciągu 10 minut spadło nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, czyli taka ściana deszczu. Więc no, było niebezpiecznie, wydawaliśmy ostrzeżenia, a w tym tygodniu, no, muszę powiedzieć, że aura trochę spokojniejsza. Dobrze. Stop. O tym za chwilę. Chwilę. Panie Grzegorzu, chciałbym, żeby pan teraz ważył słowa, no bo weekend czerwcowy za nami, w związku z tym wakacje idą. Ja wiem, że to dopiero za 2 tygodnie i porozmawiamy pewnie o tym za tydzień. No dobrze, ale na razie to opowiedzmy o tym, co tu będzie się działo u nas w tym tygodniu. Co pan wymyślił tam ciekawego? No bym powiedział, że w tym tygodniu przynajmniej, no ja myślę, że do czwartku. Cóż, pogoda mało wakacyjna, ale to czasami warto zrobić jeden krok do tyłu, żeby później lepiej się rozpędzić. I do czwartku temperatura no, nie będzie zachwycać, bo jeszcze dzisiaj powiedzmy na zachodzie 24, ale już na wschodzie zaledwie w Zamość 13 stopni. Białostowszczyzna albo Podkarpacie tutaj około 17-19 stopni. Natomiast jutro w całym kraju będzie chłodniej i raczej nie zobaczymy 20 na termometrach. Może w Świnoujściu, może w Szczecinie, a tak to przeważnie od 14-15 w Polsce południowej, w centrum około 17, no i właśnie na zachodzie tutaj mogą się pojawić wartości 20-stopniowe. Możliwe, że na Warmii, na Mazurach też delikatne 20 zostaną pobite. Natomiast dużo chmur i z tych chmur będzie padać przelotnie i to jest na pewno dobra informacja dla rolników i leśników, bo tutaj cały czas jest problem z suszą, ale jednak no, dla tych, którzy powiedzmy mają jakiś przedłużony weekend, to, no, to nie jest zbyt dobra informacja. I taka właśnie chłodniejsza aura będzie się utrzymywać do czwartku. Co prawda w środę i w czwartek tutaj już nieco cieplej się zrobi, bo i 22 stopnie się pojawi na termometrach, ale cały czas przelotne opady deszczu, będą się pojawiały również burze na południowym wschodzie, czyli Lubelszczyzna, Podkarpacie, silniejsze tu większe opady deszczu, no ale na kolejny weekend, czyli już od piątku znowu zacznie napływać cieplejsze powietrze, na termometrach 25, w sobotę i w niedzielę niewykluczone, że i 28, 30 raczej nie, ale te 28 powinno się pojawić, więcej słońca, no i znowu zacznie nam się rozkręcać taka letnia pogoda. I to jest ten krok wstecz po to, żebyśmy za tydzień mogli powiedzieć cała naprzód, tak? Tak pan sobie to wymyślił. No musimy powiedzieć cało naprzód, bo przecież w kolejnym tygodniu, czyli 22 czerwca, rozpoczniemy zarówno kalendarzową, jak i dosłownie chwilę wcześniej astronomiczną część lata, czyli ta pora roku pożądana przez chyba większość słuchaczy Polskiego Radia Trójka, więc to tutaj musimy ten krok wstecz, aby później się mocno rozpędzić i te wakacyjne termometry rozgrzać, żeby te wartości były powyżej 25 stopni, a noce, żeby były też cieplejsze, powyżej 15, także no tak wychodzi na to, że powoli do tego zmierzamy i będziemy widać na to. Dobrze, panie Grzegorzu, ja już pana kiedyś pytałem, czy pan gra w karty. Tak czy inaczej, za tydzień powiem, sprawdzam. Dziękuję, bo tym razem jest za co. Proszę bardzo i polecamy się na przyszłość. Niemniej jednak pamiętajmy, tak jak wspomniałem, pogoda potrafi być bardzo chimeryczna, a im bliżej właśnie lata, tym ona staje się bardziej dynamiczna. Więc codziennie rano sprawdźmy, czy synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia i jeżeli wydali, to proszę tutaj te swoje plany, powiedzmy, weryfikować. Wyjściowo, tak, rowerowe, jakieś, dobrze, tak, weryfikować. Panie Grzegorzu, ja mam wrażenie, że im bliżej lata, tym pan też się bardziej rozkręca, a myślałem, że pan tak ma na zimę. No ale cóż, myliłem się w takim razie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grzegorz Chyży w Trójce przed południem. 16 minut przed godziną 11 zamykamy naszą dzisiejszą zabawę Trójka na giełdzie. Dziś pytaliśmy, co według Państwa może być kluczem do osiągnięcia sukcesu na giełdzie, jeśli idzie o portfel inwestycyjny. Jako przykład podawaliśmy dywersyfikację, no ale nie jest to jedyna metoda. Państwo przysyłali SMS-y ze swoimi przemyśleniami, a ten zwycięski brzmi tak. Popełniaj błędy, bo to nieuniknione, ale najważniejsze, nie powtarzaj ich i wyciągaj z nich wnioski. To pan Damian z Jagodowa, to jest miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. Panie Damianie, ja wiem, że najtrudniejsze są odpowiedzi na te najprostsze pytania, dlatego gratulujemy. Nagrodą jest voucher do szkoły giełdowej GPW, Giełdy Papierów Wartościowych, o wartości 450 zł. Panie Damianie, proszę go spożytkować w szczytnym celu w myśl starej łacińskiej maksymy. Portfel pulares pugilares. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself. Formacja Blur w Trójce przed południem. 11 minut przed godziną 11 wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. Tym razem po to, aby sprawdzić, co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia. I o tym właśnie teraz Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 12 czerwca 1550 roku król szwedzki Gustaw I Vasa założył miasto Helsinki, oczywiście dzisiejszą stolicę Finlandii. A jak wyglądał rozwój tego miasta? No jak każdego w tamtym czasie i w tamtym regionie, znaczy powolutku, naszym, powolutku, tak, powolutku. Zaczynamy od niewielkiej osady, która istniała już w XV wieku. To jest rzeczywiście od momentu, kiedy oficjalnie Gustaw Vasa ogłosił założenie tego miasta. Wtedy zaczyna się stopniowo jego rozwój, co oczywiście jest konsekwencją napływu do niego ludności. Król przede wszystkim osiedlał tutaj Finów z okolic Laponii. Choć teren ten znajdował się na obszarze państwa szwedzkiego, przypomnijmy, w XV wieku. Zdecydowanie, no to jest Szwecja. No Szwecja była tym mocarstwem, jeżeli można użyć takiego sformułowania. Praktycznie od XIV wieku aż po początki wieku XVIII Szwecja jest jednym z głównych graczy politycznych międzynarodowych w tej części Europy, nie tylko na tej części Europy. Ale co ciekawe, król, jak pan profesor wspomniał, osiedlał właśnie w okolice Helsinek Finów z okolic Laponii, ale też z czasem postawił na Szwedów, co ciekawe. Wcale mnie to nie dziwi, bo to jest kwestia równowagi. No, Finowie ze Szwedami nigdy nie darzyli się jakoś taką, bym powiedział, głębszą estymą. Te konflikty przybierały na sile w różnych okresach historycznych. Natomiast no, skumulowanie w jednym ośrodku tylko jednej narodowości z punktu widzenia polityki państwa no, można byłoby potraktować jako formę raczej zagrożenia, prawda? Więc stąd Vasa postanowił, żeby w tym mieście również zaczęli się osiedlać Szwedzi. No, do tego dochodziło to położenie sensu stricto geograficzne, czyli... No, sąsiedztwo Rosji, przede wszystkim takie te szlaki, wojny rosyjsko-szwedzkie. Tak, taki komunikacyjny, ale prawda? Właśnie, bo transport, przecież handel, tak. Handel, tak. To wszystko sprawiło, że Helsinki bardzo szybko stały się takim jednym z wiodących regionalnych ośrodków. Tutaj jeszcze tylko dodam, że są dwie nazwy. Fińska to jest Helsinki, a szwedzka, a w zasadzie nawet bym powiedział raczej niemiecka, czy szwedzko-niemiecka to jest Helsingfors. Dlatego jeżeli ktoś z państwa będzie się spotykał też z tą nazwą Helsingfors, to proszę pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z dzisiejszą stolicą Finlandii. Niezła historia. A jak dziś spoglądamy na Finlandię, na jej stolicę, oczywiście mając na uwadze także tę historyczną Turku, kiedy to jeszcze Finlandia była częścią Rosji. No cóż, Finlandia i Helsinki rozwijają się. Co prawda, porównując stolicę Finlandii do innych stolic europejskich państw w tej części Morza Bałtyckiego, no trzeba powiedzieć, że jest zdecydowanie najmniejsza. Ono zachowało swój, bym powiedział, nawet taki pierwotny charakter, może nie sięgający XVI wieku, ale raczej taki XIX-wieczny, tak? Helsinki były trawione pożarami wieloma, ale już w XX wieku raczej zachowują do niej dzisiejszego dużą ilość śladów, jeżeli chodzi o pomniki, nazwijmy to urbanistyczne tamtego okresu. Jest to zabudowa niewysoka, bardzo urokliwe miasto, nieduże. Po 1809 roku, kiedy Finlandia ze stolicą w Turku wtedy stała się częścią Rosji, Rosjanie stwierdzili, że aby ograniczyć wpływy szwedzkie Finlandii, ówczesny car Aleksander I zdecydował się przenieść właśnie stolicę z Turku do Helsinek, a po wielkim pożarze w 1812 roku miasto zostało taką faktyczną stolicą kraju i ono de facto było w jakiś sposób dalej budowane na taki wzór Petersburga, tak, prawda? Przypominający Petersburg, tak. I właśnie tak jak powiedziałam, wiele pomników takich urbanistycznych tamtej epoki do dzisiaj zachowały swój oryginalny kształt i jest możliwość ich obejrzenia no właśnie w Helsinkach. Łącznie z pomnikami cara choćby. Tak, dokładnie. Ale to też pokazuje, że Finowie, mam takie wrażenie, mają zdrowy dystans do historii, ale trzeba pamiętać, że ich historia, szczególnie w wieku XX, była naprawdę dosyć skomplikowana. Te wojny domowe, prawda, sąsiedztwo Rosji, przecież też utrata terytoriów, to wpływało na pewno na to, jak wygląda obecnie Finlandia. I wpływa do dnia dzisiejszego. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo za uwagę. A wie profesor, jak jest po fińsku? Dziękuję? Nie. Kiitos. Kitos? A dziękuję bardzo. Nie. Kitos palion. Albo a, palion jest. Kitoksia. Niezła historia. We'll be right back.